استحمد سنا وای هر زای بلبلن ترحیم رحمان مهربان استحمد سنا وای هر زای بلبلن ترحیم رحمان مهربان نلرو غیر عتاب الله بل الله نلرو غیر عتاب بل الله بل الله هر یو زنده سرتا تیرو زیرسن ترحیم رحمان مهربان هر یو زنده سرتا تیرو زیرسن ترحیم رحمان مهربان ست حمد و ثنا ورکوی عزتون چیوی دی دوستان ترحیم رحمان مهربان ورکوی عزتون چیوی دی دوستان ترحیم رحمان مهربان استحمد سنا وای هر زای بلبلن ترحیم رحمان مهربان دیکا پا سندونو یا پجگ و غرونو دیکا پا سندونو یا پجگ و غرونو ستا صفات کریمایان هم دستای مرغان ترحیم رحمان مهربان ستا صفات کریمایان هم دستای مرغان ترحیم رحمان مهربان استحمد سنا وای هر زای بلبلن ترحیم رحمان مهربان صدیق آشنا تک و دیر دیر همت صدیق آشنا تک و دیر دیر همت چی رضا شیلتان عقبا کی سبحان ترحیم رحمان مهربان چی رضا شیلتان عقبا کی سبحان ترحیم رحمان مهربان ترحیم رحمان.